से आंखों में मेरी रह गई। कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई। तू है जो हर तरफ मेरे, तो तुझसे परे मैं जाऊं कहां। जी।